أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. صدق الله العلي العظيم. هذا مبارك آياتنا في سورة آل عمران هذا يوصلوا نشبة آيات تسخى شروع بأكثر يوصلوا نشبة مبوري یعنی د یو سلو پنځه شپېته څخه تر یو سلو نهه شپېته پر اته شپېته ودرېده. د دې ربط د ما قبل سره په څه شي کې دی؟ د دې ربط دا دی، زه به تاسو ته یو مثال ووایم، بیا په خبره پوهېږې. یو سړي ته چې پر موږ ډېر ګران یې، فرض ځکه ورور دې دی یا دې ډېر چیرون یا انډیوال دی، نو هر څوک چې دی هغه ته یو مصیبت پېښ شو، مصیبت دروند مصیبت و د ده پر زړه یې بد اثر کوه، پاره ځکه د یو چا اولاد وفات شو او ده ته د اولاد ډېر محبوب و، د ده په قول و، د ده لاس په خلاص و، پاره ځکه سپین ږیری سړی دی، د ده پنځه ویشت کلنۍ یو دېرش کلنۍ داسې زوی چې هغه د ده ګرده کور پر ولاړ و، د ده ام خاطر یې ساتي، د ده پلار غی دا چې وفات شي، نو خلک چې و ده ته تسلي ورکوي په یوه وار تسلي کفایت ګرسره نه کوي، د سهاره تر ماښامه د هغې ورته اخته چې بس خدای بې عوض درکړي، ته بیا صبرې مه کوه، الله تعالی به تا ته ثواب درلره درکړي، بیا خو نو موږ خو دې نه یو خوړلې، درسره ژوندي یو. د دې قسمه څه تسلي ده؟ ته شروع یې د تسلي یې وار دی، نه کوي چې بس د قبره سره مې ورته وویله چې خدای پاک دې وبخښي، بس په انشاءالله تا تعالی عوض درکړي، یا روزمره ورسره اخته یې تسلي ورلره ورکوي. دلته چې د احد په غذا کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته کومه صدمه ورسېدل چې غاښ مبارک یې شهید شو، تستی علت معلوم شو، علت خو هغه و چې د عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی عنه هغه پنځوس کسیزه ډله چې وه هلته چې وه، خو هغه لږ پاتې سو، دا ګرد دا بې امري د رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړه چې پیغمبر علیه السلام دغه ځای مې لکه وي که موږ کامیاب یو که ناکام وي راځي به نه شي تر څو چې زه غږ درته ونه کړم، زما کامیابي و ناکامي ته به نه ګورې. او دوی کله ورته وکتل؟ دوی هغه انتظار پر هغه ځای ونه کوي، هغه خپل قومندان یا هغه سرلشکر یې عبدالله ابن جبیر رضی الله عنه زاری ورته وکړه چې مزید رسول الله علیه السلام به امر کړي، دوی ویل یا رسول الله علیه السلام خو نو داسې نه ویل چې قیامت ته به دلته موږ ناست یو، هغه دوی دښمن شکست وخوړي. دوی چې دغه غلطي وکړه نو صدمه څونه غټه پېښه شوه، خپل شهدا خو چې اویا نفره دا خو جلاده چې مځکه په ډکه، خپله د رسول علیه الصلات والسلام دا زخم اصحاب نفس زغملی، نو په زړه کې ډېر پښیمانه. نو څو واره و دې ته تسلي ورکول سول؟ په یو مخکې آیاتو کې ذکر شوي، په یو سل څلوېښتم آیات کې ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله، که تاسو ته نن دا زحمت رسېدلی دی وام خو دوی ته هم په بدر کې دغونه زحمت ورسېد، هلته یې پلار تسلي نه وه ورکړې. بیا تسلی په یو سلو د پنځوسم آیات کې ورکړې وه ولقد صدقکم الله وعده، چې دوی ولغه د الله د نصرت وعده چې الله ورته چې جنګ وکړي زه مو کامیابه کوم، نو کومه ده هغه وعده؟ ندی تاثیر کم یک ود الله پاک ما وعده رشتا کړ تست می نصرت در کی دا چتا په لوی لاس بایله ور هغه خو نه پرتا باندې تاوان ګوره ال کی هم هغه تسلی ور خو چې الله خپل وعده رشتا کی الله پاک وعده خلاف نه کی بل ځای په یو سلو د پنځو سم آیات کې تسلی ور کړو ولیا بتل ی الله ما فی صدورکم دا تاوان چې تست و پیښو دا خو چې الله ستاسو هغه د زړه ایمان هغه درته امتحان کی چې دی په دغه غم او درد کې هم هغه دی پر اسلام باندې ولاړ دی دغه تسلی د نبی علی صلوات و سلام پر دا خوښ باندې و د اصحاب ته الله پاک بار بار ور کوي وس بیا هغه تسلی ور کوي په بل رقم عبارت ور کوي چې د مؤمنانو زړه هلته صبر سي چې بالا تشویش مکوي چې پیښه سو هغه پیښه سو ولا د الله د طرفه څخه و نو خلاصه د دغه ګرد آیاتو چې وس ما تلاوت کړ خلاصه دا د اصحاب ته تسلی بیا ور کوي د زړه ډاډ الله پاک ور لرو کوي چې بالا په دغه خبرو کې چې دی غم نور مکوي نو په څو قسمه ور کوي تاسو ورته ګوري الله پاک فرمایي ایا ولما هغه وخت اصابت چې ورسېدی کوم تست مصیبت دغه غم ایا په دغه وخت کې چې وتیسته دغه غم ورسېدی قد په تحقیق سره اصابتم تسر سوالی و تسر سدگی کرده و مثلی ها و دو چند تا دا جه غم رو دا غم خدا را کم دیش تا دی تا ورس و خود تا دا جه دو چند تا رسیدگی کرده سا وقت پا بدر کی پا بدر کی اویان پر دو کپار و علت قتل سوال مردار سوال و وجل سوال اویان پر دو سرداران دا نبی علی سام دا اصحاب پلاس کی گریبتار سوال نو اویا یو بنجی خون پا حکم که دا چا دی دا ملی دیم ولې چې بنجل کې خو قتل یدی کوای شو دا خو دې په لوی لاس باندې برای ولیا په جار اوري موږ در لکو کدی چې وجل نو نس وجل نو باکې دا اویا دا یو سل سلبیش نه پاره باکې تا ګر سره د دې قتل کړي او اگر اویا قتل هغه اویا خو ستا په لاس کې بنجان و ام دې قتل کوای شو تا یې لکړه په بدل کې پی سی واخیستل نو علاوه ګوره ته د چند تاوان د تر سوالې دي د تا فقط اویا شی د اندر ورسول نو ته تاوان یې کدی یو سړی چې تجارت کوي یو خپل سرویس زره ګالداري وکړي بل خپل تجارت په مخه واخلي بل سودا چې وکړي شل زره تاوان پکښو کې نو دی تاوان دی ته خو تاوان نه دی نو فقط ګټه دی مازلش ول شل زره ګټه دی وکړي ولې خو خپل سرویس زره ګټلې په دې بل خپل کې دی شل زره بیرته بایله ول نو هغه شل زره چې تاته پاتې شي خو هغه ګټه ده کنه ده الله دغه شو ته تو خو تاوان نه نو یو تاوان چې څوک نه یې هغه وای یار دا څنګه تاوان را ورست دا خبره چې د کړو نه ده دغه استفهام چې پر دا سره علی دا انکاری دی چې الله دا غس کار سره نه کی ایا ولما هغه وخت اصابت چې ورسېدی کوم تشت مصیبت غم د څه غم درته ورسېدی قد اصابتم چې تاسو رسېدګی کړو مثلی ها و د چنته د هغه دغه د چنته د ځان رسول و دې ته جوړ اړول یو قلتم بیان او تاسو وایس چې ان هاذا څنګه دا پیښ شول دغه قلتم ان هاذا دغه خبره چې دغه باندې است په مې انکار داخل شو چې آیا په دغه سټیم کې چې تا د ته د چند رسول کې د یک چند او ته دا خبر کې چې ان هاذا دا خبر نه د کړو نه است په مې انکار کې دا است سپویږي پښتنه یې خود انکار پر کمې لکه سره چې چاته وای چې یو بد کار کړ دغه کار نه د کړو دی پښتنه تاسو نه په پېژې چې تاسو پښتنه کې یا په دا پښتنه کې انکار د ته متوجه کې چې نه دی د کړو دلته مالا پکې په دغه څه وخت کې ته کوم خبره کې چې ان هاذا یعنی دا خبره د ویلو نه د ولې کې ته ولې پښمانی په دې کې سرګندې خوسم ګټه وره نو قل نو الله پاک رسول علیه الصلاۃ والسلام ته وای چې دوی په دغه وخت کې لا دا وای چې ان هاذا دا څنګه پیښ شول الله پاک خو زموږ سره د امداد وعده کړی و نو هغه امداد دغه رقم چې اویا نه پاره شي دا نه پښو وسو رسول علیه السلام زخمی شو دا نه امداد دی قل تور تو او تا هو من عند انفسکم هو دغه کار چې وسو چې دغه کوم مصیبت است وس ورسېدی دا من عند د نز د څخه انفسکم ستس د ځانو دي د خپل الله صدر پیښ شول خبره پوس بیا خپل پلاس دغه سکرلی و دغه سنه چې جاده واخص خپل لاس نو کم دی هغه کوتل چې الک دغه خو اصحاب پرې شو نو د شکاس خود دغه سه پیوش نو علاوه یو پلا خو هغه دی توانین نه یې چې توانین نه بیا خپل پښتنه کې دا څنګه پیوش سو نو مش پر حق و دی پر بچل و دمر چې شکاس ولې راک اره په لوي لاس ځان ته شکاس ورکې ستاده لاس در پیوش سو د من عند انفسکم دوه رقم ته تعبیرې کوم په تفاسیر کې یو خیر دغه او چې ستاده لاس پیوش سو چې هغه د نبی علی سلام په قول دی ونه کړ بل خبر دا د مهمه مهمه خبر الته په بدر کې چې مؤمنان چې ودرې سو دار لس نه پاره د کوپار زر نه پاره د اسلحه هم نه دوغو سرسته دوی چې جنگ الته کاوه الله عز وجل و رسول علیه السلام ته ولته ودی ته وای ورته ک ته چې دلته کامیابی غواړي نو بیا بل ځای د جک ساتر څخه کیږي اگر چې په هغه کې به حکمت کمه خوا کوي که کامیابی نغواړي بس هم جنگ دی و جنگیږه و دې ګټل کړي بایلول که ته ګارنټي کامیابي غواړې چې تا دې ته شکست ورلره ورکړم بیا به نو بل ځای د غونه قدر بیا ورکوې قرباني. اصحاب سره نبی علیه السلام مشوره وکړه چې الله اختیار درکړي کومه خوا کوي بره دې نو بل ځای چې قرباني غواړې موږ کوم دغه کې خوشیدن کیلو شهرت خو ګرسره زموږ ارزو ده برته دا پلان مو کامیابه که چې ګرسره جان ته څرګنده سي چې درې سوه دیارلس نفره او اسلحې نه وي ورڅخه د زرو نفرو سره وجنګېدل اویا ور مړه کړه اویا چش کړه هغه یې ځینې بنجان کړه ول موږ دغه غواړو نو الله خو تا مختاره کړې خو دا خو ستا په لاس کې خو هله ته مې اختیار درلره درکړي چې کوم خوا غواړې کامیابي غواړې که شهادت که دلته کامیابي غواړې پر دغه کمزوري سربېره بل ځای به بیا قرباني ته چمتو یې الله داسې نه ورسول چې بیا په احد کې جنګ شو بل ځای به بیا قربانی ته چمتو یې هغه ځای دغه دی چې رالی نو خاله وي تا دغه فیصله کړې وه اختیار مې ستا په لاس کې درکړي وو نو د منعین چې انفسکم څوره کمه تعبیر سو دوه رقمه یو دا دی چې ستا د لاسه پېښه سوه دغه ځای ته چې دا غلطي دې وکړه دغه یې سبب بل دا دی چې ستا د لاسه پېښه سوه چې هلته تا دغه رقم فیصله کړې چې اوس مې کامیابه که بیا زه قربانۍ ته آماده یم نو خو دغه د قربانۍ ځای دې ور جکړم شمانه پر چشي باندې خو دغه څه دې کړی وو په خبره پوه شواس د دې خبرې په جواب کې قلتم تسې وایست انا هذا دا د کومې خوا پېښه سو زه پر حق یم دی پر باطل دی او زما شهیدان کیږي زما رسول زخمي کیږي الله وایي قلت ورته وفته هو دغه من عندي د نږدې د طرفه څخه انفسکم ستاسې د ځانو د چې خپله غلطي دې کړې ده او هلته دې فیصله دغسې کړې ده ان الله على كل شيء قدير ان الله بشك الله عز وجل على كل شيء پر هر شی باندې قدیر قدرت والا دی الله پر هر شی باندې واکمن دی دغه ان په قدرت کې و چې هلته د لژواج سره سره چې تا د رسول الله اسلام اطاعت کو امر ته من قادوی تا یې کامیاب کړی دغه د الله په قدرت کې چې به امریکا یې دغه سینا کامیاب درته در اړي الله پاک دې سینې چې الله ستاده هغه کامیابی و دغه ناکامۍ د دواړو څخه غافل دی خبر نه الله یې پر هر شی واک درم هغه ام ما کړی دغه ام ما کړی هغه پر اطاعت باندې را بنه هغه کامیابی دا پر بی اطاعت را بنه چې رسول الله اسلام یې ولاړی ته د زاس خزغلې خزادي لا کړل فسی الله پاک فرمای و ما اصابکم و ما هغه اصاب چې ورسېدی کوم تسته یوم په هغه ورځ التقات سره مخ سول الجمعان د غدوی ډلې تسنیه ده د جمع جمع ټولی او گروه ته ویل کیږي یو یو ډاله د غدوی ډلې چې یو د مؤمنانو ده بل د کفارو ده د احد ورځ یادی په دغه ورځ د غدوی ډلې پر مخ سوی او تاته کوم مرګ جوړ بل تاته ورسېدل دا څنګه ورسېدل فبإذن الله دا د الله تعالی په اذن سره ده ګوره ما هغه و ما اغا صابه چې ورسېده کوم متسه ته په کوم ورځ یوم په اغا ورځ التقا چې پر لمخس ولي الجمعان دغه دوی ډلې چې د مؤمنو د کافر ډلې دي فبإذن الله دغه تا ته چې کوم شی رسېدل دی فبإذن الله دا د الله تعالی په اذن په اراده باندې دی دا یې ولي يعلم المؤمنين فراغه ولي علمت یې فلان ورزم په دغه کې څو خبرې دي دلته چې دی درې سبب الله تعالی د تسلی ورته بیان کړه او لما اصابتكم مصيبه قد اصبت مثلها دغه یو تسلیس و اصحاب ته ورته چې تا دوه واره د تاوان رسول دي د یو سل اویا نه پر دي کندو کفر یو سل سلویش نه پر دي اویا یو پلا چې مقتولین دي اویا هغه بنجان دي دغه تر سیدل نو مول ته تاوانی خونه د یو تسلی پسې چې سراتیر چې تول قلتم ان هاذا دانو څنګه را پیښه سول د زمر د پاره د شهادت قل هو من عند انفسكم دخبل لا صدر پیش اس ولا دای بل تسجید نو دا ته ولی پر الله تعالی تسلی که دخبل غلطی دی کرد د سما چې الله از ما سره به وفای وکړ نه روزی بل خپل د لا صدر پیش ده خپل د لا صدر یا هغه پیسې لا چې په بدل کې دی کړی ده یا دغه وس غلطی چې جس ولا دای دوی تسلی درېمه یې دغه د چې په اذن الله دا د الله په اذن د الله وی الته ما کړه به کامیابی دلته هم ما کړه د الله په مشیت کې به ته څه کوي زور دی چلیږ نو خو به دې پر چی شي باندې الله دا غره کم درته پیښ کړه کدا یې په مضمون ته شي پیدل یاس دلته یو سوال واره کیږي هغه دا دی چې زموږ خپل په عصر کې حکیم الامت رحمه الله فرمای و زموږ دیني دیني کسان رو پرانګو ناکاران دغه ځای بره بیا دلیل ګرځي شنو چې هغه اصحاب ته د الله په اذن ورسېدې دغه مشکل دا کوم تاوان چې ورته پیښ شوی دی دا الله په اذن او ادا را تسلی ورلره ورکړه نو زه کوم کزنا کوم که دروغه هم دا الله په اذن او په اراده ده نو زم هغه رقم یم الله دا غس را سره وکړي چې بارج ما د وژخت نه چې الله پاک ستا په اراده وسو دا یو د دې دوه خبرو ترمنځ ډیر فرق دی نو اصحاب چې اوغه بندکې هغه کوتل چې ما دریات کی چې الای کې دی د پیغمبر سره عزت کاوه ګناه کول دوخ اجتهادی مسله پیش بره برای اون نبی علیه السلام شما تول ده غزا مره تا کیجه خو هدف چی شو شما نه دشمن ماتسی دغه نماز چنگار باندې راکاوه چې بهر کزه کامیابم کنه کامیاب ته بنه را تا کیجه مطلب که دغه او چې دشمن شکست خو هغه دشمن په ځغاسته دي اصحاب په سید درځي د نبی علیه السلام دا مطلب نو چې واقعي مش کامیاب استمره تا کیج اجتهادی غلطی وکړه کې په قصد دا کار کوه د نبی علیه السلام به امر یې کوه فقست صحابه کرام دغه قربانی والا و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر سر توري راته په دغه احد کې دی لاسونه ورته نیول چې لاسونه پرې کېدل د پیغمبر سر ته په اتوره ولا کړ سي د لاسونه پرې کېدل مګر ولاړ و زغسته لې نه دي ځینې په خبره کې دای سپویش دغه قربانی والا و دی نو دغه یو خطا چاته پیښ شي نو زموږ ګناکاران خو ګناي په خطا نه کوي خولای د پسګرز تلاشه کی کوڅې پسې غوړي زمړي بازارونه پسې غوړي د ځان وس په هغه ډول کې راوړي چې دا په باذن الله په باذن الله خو سیدی خو ساده لپاره عذر نه دی هغه معذور و دا یې یا بل خبر دا چې هغه اصحاب دوه نه قدر پر خپل کار پښیمانه و دوه نه د پښیمانی ډیره چې الله عز وجل مقرره تسلی ورکید د پښیمانی نه لري کی څو واره دا تسلی ورلره ورکړه تم دغه نه پښیمانه صادق توبه دغه د صادق توبه نقش را دغه چې انسان پر کې ګناه داسې پښیمانه سي چې اوشکې بار نه دریږي چې دا څنګه وشو یم دا څه کار سي پیښ نو پر ګناه ته دغه نه پښیمانه ته خو ګناه بیا کوي په دار کم ځان خلاص هیڅ په بی اذن الله اصحاب هغه کم نو ګور اول دا کار چې پیښ سوی دی فقط ته پیښ سوی دی دا یاو بیا پښیمانه دغه نه پښیمانه د چاله عز وجل مقرره تسلی ورلره ورکی تر هغه سره بیره د صبر نکي په خپل ځان کې پښیمانه دي نو دغه خلک هغه ځان باندې نس قیاس ولا چې زمره هغه اصحاب انا ورته په بی اذن الله زما د فارونو دغه خبر ده چې په بی اذن الله که ګناه کوم ګرځي دا الله په اراده دا الله به امر یو کار کوي یا انا زه معافم الله زه خلاص الله ته هغه وخت معافم کستاس ګنام په غلطی یا پلاسوی د خوسی دی او دا چې دا په غلطی درته سوی دی بیا په پسې تلاش کوي نو تا غره کمیین یو خدای عذر نه لري بل هغه دغه پښیمانه دي چې په مکرره تسلی از په صبر یې بیا پر هغه سر بیره باندې ځان ته خجالت لري تو خو هغه نه کوي شرم حیا نه لري بیا کوي په پیغور بند نه نو دغه لو پر د پر دغه ځای دلیل نه دی حکیم الامت رحمه الله وای دی چې په دې ځان نه خلاصي بار البته خبري خبري ترازه دا درې سبب یې درته ورته ذکر کړ چې علاوه دې ست چې دا پیښه سو داخه دغه سببونه و نو ته په دې کې ډیره خامه بده او تسلی و د اصحاب تور کې په صبر حکمت الله بیانې فرمای وليعلم المؤمنين بل چې دا تیسته پیرسو د څه د پاره وليعلم چې الا معلوم کې المؤمنين مؤمنان وليعلم چې معلوم کې الذين اغكسان نافقو چې دي منافقت کړی دي دا بل آیات ټوټه د دغه سر ملګری کې چې الا دا جوی خبري معلومه کې ده دغه لپاره چې اصلي مؤمن څوک دي او منافق څوک دي چې دغه را برملای دلته په خوامه کې دا ولی علامه کلمه چې ده چاله پلانې شي معلوم کې الله پلانې شي معلوم کې هغه مشهور سوالي ارزه راځي چالهونه په خوانه او معلوم الله ته خدای زره معلومه ده چې دا منافق دي دا مؤمن دي نو بیا وسه معلومه وي مطلب دلته دا امتیاز دي چې برملا او ظاهر کې چې خلک مرته وګوري چې هو غوي اصلي مؤمن در رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په سنگر کې ناس دي اگر چې وسه ونه پرپاتی ځغل هم ګرځي مؤمنان دي منافقان په ګرځي درې صاحب په یفلا ولاړي جوګځي کوروت چې دا جنگ د انسان کار نه دي دا د عقل تقاضا نه دا غس جنگ سړی کې ته درې زره نفر دي ته وسه ورته ناس دي اسلحه لا امن لري علاوه دا غدي سره جلایم کلاس بر ملګر دخل ویل د عبد الله ابن ابي بن سلول دال ال تروان او صفه خوار د ورم شپه قصه کی ویل چې ولز مر بالله جنگ نس کوله جنگ شروع سوی دانه دی دی بغل الله بل حکمت پک شي کی دغه د سیستم د پیر شکل نو ګور درې تسلیان هغه سبب ورته بیان کی چې کس دغه وجدي د هغه حکمت پیدا بیان کړي تا تخپل معلومه سوله هغه منافقین چې در سره وچ په خوا جنه پیژندي وس دې دا وجد چې ګر د مړي ستګ روان دي مدینه ته ځي د سنگار څخه لاړل ولي يعلم چې الله جلاک سر ظاهر کی المؤمنین مؤمنان وليعلم او چه الله جلاکی را ظاهر کی الذین آغا کسان نافقو چه منافقات کرید وقیل او پا دس حال کی چه وویس و لهم دیلر تعالو قاتلو فی سبیل الله او یدفعو تا عبدالله ابن عبی دالا چه والا ریدل ادرساو خود دانو رزوڑای ام وکشینو و بعد د خوډیر ځوانانو نو درې ساو نه پر خولر نه دین چې د زورو نه پر څه په یاب لا درې ساو ولر چې دشمن الته او درې زره نه پردي خو د جنور په ځړه کې مې څه د غره علي چې بعد هم به خسر سره لر سول جوړې پاتس په دغه رژه کلام باور نه وخ ماته چې منافقان پکې کې و د الله تعالی هم نو الله پاک وای او غوته چې تسي وویل چې اتله د عبد الله ابن ابي دره خو په صحابه کرام کې څوک ولر سره بدل د خدای بنده داسې کوي رسول الله علیه السلام په سنگر کې ناستی هغه هغه دی ته ځغلې مدینه ته چې یا دا جنگ زه نسم کولی راسه یا جنگ وکړه که اصلي غیرت منې وام جنگ نه شه کوه ډله خو را ډېره کړمه د یو چا مرسته دوه رقمه کېږي یو دا رقم کېږي چې سم دم ورسره ودرېږي بل دا دی چې باره وازه خو هغه ولاکه کوی سم دونه زړه د کومې خوا لرم وام راسه په ډله کې ودرېږي د دښمن د سترګو خو به موږ ډېر وایسېږو هم باره د دښمن په زړه یو څه بېره ننوځي ته خو یو کار لا نه کوې د خلکو په چمه زنانه کارم نه کوي چې ما ډله را ډېره کړه ته ډله لانه را ډېره داسې ورته وایي وقیل وویل شوه له هم دغه منافقانو ته تعالو تیس راسي قاتلو وجنګېږي په سبیل الله په لار کې د الله که غیرت لرې که نه لرې اوید پعود پاخ وکه دفاع نو دغه ده چې زما په صف کې کښېنه راسره بره به هغه دښمن یو څه سترګه سوځي چې یاره دا هم ډېری خلک دي تو خو ما مه رسوا کوه چې هغوی هغه خلک ځینې ولاړه وتښته د دې لږ پاته سوه قالو دوی څه ویل د منافقانو لو نعلمو که چیرې موږ پوهېدلی قتالا بجنگ لاتبعناكم مر بسيس متابعت كري وای نو در سره کښه نستمخ په جنگ نه سر ولا که خلاصیش په خبر پویږ دغه د غول دنګي خبره چې دچ دادې عدالت کی چې په جنگ زنه پېژم کنه در سره کښه نستلم دا فقط هغه چاته چې سړی مر وای خار ورسی هغه بد خبره چې مسلمانان په دې خسي هغه دغه د چالتہ په مدینه کې خودی یو نظر ور کړی او رسول الله اسلام ته بارای جنگ چې دی الته موږ نکو په مدینه کې داخلي کو هغه ځوانان چې وجزه بچان غو یادر مدینه د باندې کو پیغمبر خود او خلکو په قوله کوی خو هغه ځوانان ډیر وجزه بچان چراله دی الته لا جوړ دلته چراله بارن ک په جنگ زه پیدا نو زه چیر پاتې دم یعنی الته پر ما ده نه فوګ ما نو کې زمانه کښه نه عمل کول غوښ دې نه ورته ونی نو زه نه پویم نه په جنگ کوي سي ک په پیدا ولا اقدر ست دلی وای دغه خبره علاوه دی دغه خبر په منافقت کې ځای چې په پیدا ایم ولا کټینګ سوی وای داس نو سمځ به نه کې چې زه په جنگ نه پیژم چې په پیژم ام نه پاتې جن قالو دی ویل د اصحاب په جواب کې لو نعلمو که موږ پوهېدای قتالا په جنگ چې زما د جنگ زده وای لاتبعنا موږ به خامخا متابعت کړی کوم ستاسې د لیا په سنګر کې پاتېدلو نو مګر خو نو څه کوې چې اوس مو سر نه په خلاصېږ اوس که اصحاب ورته وایي چې سر دې په خلاصېږ دی نو چې په خلاصېدی زما خبره دې ولې نه منل خو دستې دا خبره را ګرځي فقط ما زما لکه سړی چې چاته یو څوک زیری په یو خبر باندې لغازي خبره ده لغازي ورته کوله داسې نه وو چې واقعي د دې جنګ نه وزده ولې نه وزده الا تقوي هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان هم دغ منافقا للكفر كفر لر يومئذ فدغ ورسك چې دادل ته د جنگ ورزه اقرب ډیر نږدې دي منهم تردي للايمان ایمان لر منافق خود سره په ځل کې ایمان نه درلود دغه خبر خو ګرد پر جبه باندې ده نو چې دغه د احد د غزا ځای نو پیښ شوی په مدینه کې دی په خله د خبرې کولې چې ځان ایمان ته ډیر نږدې کاوه سړي چې بول واقعي مؤمن مګر دلته دا جنگ ورس چراله چې اصحاب ډیر لږ دي هغه صادقین اخو لشکر درې زره دي دلته دوغه نه قدر به حیا اوس پنسترګي سه برای هغه د زړه مردار خبرې کړه تر خوله رااله اوس په ظاهر او کوپر ته نږدې دي کله یې په خبره زما پوهېږي په زړه کې د ایمان سته نشته د دې خبره فقط پر ظاهر بنا ده چې جنگ ته څنګه ته نه وراغلی نو دی په دې خپل خبرو کې ایمان ته ډیر نږدې دی ایمان د کم خبرې ډیر کولی چې رښتیا ته ودروي په دغه ځای کې او پوسو چې اصحاب مغلوب دي ژوندې به یو لا نه سره دلته قرار هغه باطنی کو پر اشکرس په د ظاهر کې د کفر او خاطر ځان نږدې کې د اصحاب خوې پرېشن دغه ځای الله پاک یادي هم دی للكفر كفر لرا يوم اذن فدق ورز دا جنگ سر مشلي اقرب ودي نجدي دي منهم تردي للايمان ايمان در په خوا په ظاهر خو و چاته نجدي ود ایمان خبري شيشه کوله نن چدي په ظاهر دغه نسپنستر کې سوچو کفر تو ور نجدي کیږي په ظاهر په ځکه کې خودي کافر چې کافر دي فقط د خلیته کته کیږي خله نن د کفر خوا ته ډیر ور نجدي ده بس هغه خوا باندې د ورزاده الله فرمای یقولون دی وای دا منافقان بی افواههم پخپل خلو ما اغا سوای لیس پی قلوبهم چه دا دی پزرو که نست پخلا اغا اغا شیان وای چه اغا دا پزرو که نست چه مانا پخلا دا اغا خبر که چه برای کز ما جنگ زده وای زده لیه پاتی دم خونو نا پا پایجم چه وکا منو چه سر منو پخلاسیش ولدنگی که دا غد الله وای چه پا پایدای ام ملاقفات زوی دا دغه معنا چې په زړه کې کومه خبره ده هغه په خوله دی چیش کی دی هغه خبره وسن کی چې په زړه کې ده په زړه کې کومه خبره ده چې په جنگ پویم ام می ولا کته کی او په خوله څه وای نه په پیژم چې په پیدا نو چیرې تلم نو ولو نعلم قتالا لتبعناكم دغه زای دی علاوه دا د زړه خبره نه ده چې دینو واقعي دا غره کم دي چې جنگ زای بره پاتیر چې زای نه پاتیر یقولون دی وای به افواههم په خپل خلو ما هغه خبره کی لیسه چې هغه نسته په قلوبهم په زړه کې ده دی دانه پاک الله پاک دلته را څرګند کی چې ځینې اصحاب پر یزه خطا مرض چې واقعې د خوره کې جنگ نه دی زکه زوی پاتې دی نه نه دی چې زده یې نه پاتېش دا مرض تات هغه دغه در رسی هغه خار در رسی چې وره زیرونه در تکې په خبره باندې چې ولې جالت زما خبره نه کول پس یا رفاق فرمایي چې والله اعلم بما یکتمون کتاون الله پاک وای دی فزرو کی بل خبر ده په خله دغه وای دانو څنګه نو علاوه خو زی په ژره خبر یم والله الله پاک اعلم و ډیر خبردار دی به ما فقره څه یک څومون چې دی پټی د د پټه خبره چې پزری کی دی اشد علاوه هغه ما ته شرع سرګند درم معلومه ده نو دی د ژره خبره تا ته نه کوي نو فسال افاک فرمای الذین دی هغه کسان دی قالو چې دی ویل ل اخوانهم ورونه لره دی دغه د اخوانهم جمله پلا مخکم چیرې سیو اله ته موږ د دې د ورونو څخه دواړه اخستلای سو نسبی ورونه چې په نسب د دوور ور وای مګر وای مؤمن د پیغمبر علی صلوات و سلام ملګری وای اغه او اغه مخسته کده لیسول چې په نسب کې ورور نه وای فقط په عقیده کې ورور وای عقیده سره شریک وای دلته اغه رقم نه دی دلته خاص اغه اخوان مراد چې په نسب ورور نه دی په عقیده کې نه دی شریکان په عقیده کې د اصحاب ملګری د نبی علی سم او غته به وای دای به د څه د پاره وای دغه د پاره چې د حقوق به عقل ښکاره کی غمه نه کاوه الته چې پاغه اخوان کې دواړي خبري سره زایجه ولې زایجه خواغه چې په سیاله حسرت ذکر کړی چې دی غم وکي نو غم خو پر خپل هغه عقیدی ورور باندې هم سي کیږي چې د عقیدی ورور دی په غم جن نمرسي ولې خود ده هم مسلک او ده هم مشرب او سره شریکانو پر نسبی ورور خو غم کیږي پر عقیدوي ورور هم غم کیږي دلته چې دی دلته دی د غم په خاطر نو په سیاله حسرت خبر نه سپه هغه آیت کې د حسرت خبر ور سره چې ولدا دی د پاره غم سي دلته نو د اخوان څخه فقط نسبی مراد نسبی دا معنی چې ستا د مور زو کړی دی د مور پلار زو کړی دی مګر په عقیده کې ستا څه جلا دی د بل چا ملګری دی پر دغه باندې چې دی سړی دونه کدر غم نه کوي بره ورور خو چې ماته په لاس راغلی مزماتې ولا که د ژوند څکه کړی وای لکه نه وسلی مثال په تور ځینې کسان دي د کفارو په ډله کې ګرسره ولاړ چې دا بل مؤمن چې ورور یې دا بل ورور ولا کې ځینې چپ کړم نو خو هغه دی دی زما کار غلط بولي زما قران غلط بولي زما احکام غلط بولي نو دی بل زه اخواته پرېږدم څه چې ورور مې دی پر دې باندې غم سړی ته دونه ډیر دا غم مسله ده ته نه دلته ده د چا ده د تخسیر او د مسخره کولو چې هغه مسخره کې معنی هغه جاهل و تراشي نو دغه د پاره موږ چې شي د مراد کې د دې نسبی ورونه مو مراد کړ مګر اصلي په عقیده کې د دې ورونه جدا نبی علی صلوات و سلام ورونه جدا هغه سره ملګری جدا هغه اصحاب نو دې دغه حماقت څنګه بیانې الذين دغه منافقان خو هغه کسان چې قالو چې دی ویل لي اخوانهم خپل ورونه وو په دې حال کې قعدو چې دی خپل ناس توه دی خو نو مدنیه ته ځان ورسه او دوري ناس جنگ خو دی اوس اچي دان سی وی دي د چې شورونه جن نسبی ورونه یې په عقیده کې نه د پیغمبر اغا اصلي اصحاب دي بل لو اطاعونا لو اطاعو کدی اطاعت کړی وای تابعداري کړی وای ناس مر الته چې موږ را ولاړې دوله مدینه ته راځو جنگ مو پرېښوي کدی زموږ متابعات کړی را سره راغلی وای ما خو چلو نه به وای قتل سیوی نو وسه سر دین پرې کړی دی هغه دی پروتي یا لاس په شی دین پرې کړی دی پروتي په وینو لړل دی خو دې بیا کلی څور پېښه سو زه چې وشارم ځنی راځم څنګه می ځان را خلاص کی ورا د نبی اسما اصحاب ته شهدا په بیا کلان و اسماعیل تکي و خل وته نو نسبی ورونه یې دی عقیده وی ورونه یې نه دی هغه دی چې عقیده وی ورونه نه دی ا دې استهزاء پکې نو مگر نسبی دی قالوا دي ويل لاخوانهم وخبل نسبي ورونو تي ويل و په دس حال کې ول قاعد وش دي خونو ناس وجنګ نه کاو ولو اطاعو کدي ته بعد اری کړي وای ناس مش ما قتلوا دي بنا وای قتل کړسي دلته بدی ولي وجل کېدی قل فدرؤوا عن انفسكم الموت قلت ورتواج فدرؤوا تاسي دفعكي عن انفسكم تخبلوا زانو سخه الموت مرق شرط دونه وشار د مرګ د ځان خلاص کی وکدې په ما بصرا غلی وای ولکه مرسو یو نو څکه چې وس په ما بصرا نغلی الاوی که په دا تک سړی کوته ولر خلاصی نو تا ته دوری مرګ د زیبه کنه لري پر قربچا ځان خلاص کړ پر قربچا مرګ نه راځي نو ته چې دونه وشار بره وکدې زما په کول کړی د جلا د مرګ خلاصو د دې چې لکه الاوی زما ته ځان خلاص کړ خو تا وژنه مستا روح به وخی چې سبب مړ نو ته چې دونه غسر یو ځان خلاص کړ ځان مهم دی که جهان مهم دی خو اول ځان مهم دی ته ځان نه خلاصولې دلته بیا ځان دونه کنا غو دونه کدر افلاتون د ځان جوړه چې هیڅ چیز ما په کاولې کړی او لا کوم رسوي وي دې دې نه دی چې غم جن دی ارمان کې تیسته بعد خبره وکړه دې دا خبره د ارمانه کې یا د ارمانه نه کې چې دا خو سر بډاګه خلق دی ورور نه وي ځوانان چې جزبیه راپورته سي ځان په تباکي چې فز ما په کاولې کړی فقط مزه دوغه چش کې مسخره کوي رخصندې چې خو نه په خلق دی نو څه پکې په ما فسنه رالي الا دا د نه پوي برته دور ګرځي بارے ته چې دونه قدر دین نه پو بوله او خپل ځان پو بوله دا پوی جن دغه د ځان څخه بیا مرګ د پک کندر وینو دی خدا خپل ورونه ته ویل چې لو اتاعونا ما قتلوا قل تؤت و اي نبي عليه الصلاه والسلام تعالی خطاب کی فدرؤ تس دفعتی استقي عن انفسكم دخول ځانو څخه الموت مرګ ان كنتم صادقين ان كنتم کتس چیری است صادقین رشتنی است نو خدا پای کده ځان مرګ وګرځو خمرم دره د اسه خبر ملت دوړه و دروغ دی سی خبره نه د شتیا کې چې برا وکه په ما بشراغه له د مرګ په خلاص وي تنه د پسیله کده ځان چې الله پاک اخلاص وکه کچې رشتیا په خبره کې کدا اس خبر ته تاسو متوجه است ان كنتم کتس یاس صادقین رشتنی د خو نو شر سو جزاء محسوبه ده نو ځان خلاص ک ولی حزب سوی د خو درګه ان كنتم صادقین د مخ اغه دلالات پر کی فدر او عن انفسکم الموت اغه پر دی باندې دال دی د ځان سره خمر وګرځو نو الله عز وجل فدغه وسچ مج وویل اصلي و مؤمنانو ته تسلی په بل طرز ورلره ورکه دا یا چې هغه درې سبب ورته ذکر کړ چې په دغه د شکست پیښ شوی دی خو مه بدوي هغه درې سبب بل حکمت ورلره ذکر کی وليعلم الذين نافقوا وليعلم المؤمنين چې دا مؤمنان او منافقان پر رجرا کې بیا د منافقان دا به حذر ته وشت کی چې منافقان خو دغه څه کول دغه څه کول چې دغه دې ډلې سره جلا شي دا خو یو حکمت دی منګر دغه شکست لپاره نور حکمتونه هم الله ذکر کړی ول ويتخذ منكم شهداء فيرسل سلوشتم آیات که داغ حکمت ذکر کرد چلا و شهده می فکارو خود شهده و قول مکردی و تسألت پا بادر که چرا سواج اخلی قربانی تا مشتیاری نخالا و لاخبل کارم پر زیاکا و اخبل شهده می در ساخت دایی و حکمت بل حکمت پا یو سلوشتم آیات که ذکر کرد ولی یمحص الله الذین آمن و یمحق الكافرین چلا و تالا داغ کسان چه مؤمنان جه دارا جلای که ممتازی که معلومی که التا مخی جرسه و او کفار چه جاغ محو تباکی فيوصلوا سلور في نزوسم آيات كم ذكر سيوي وليمحس ما في قلوبكم تستا بذلك كم إيمان لشاغ الله در فوخ كي داغ سبر داغ حالتم تصبر وكي لكمال وصفنا جسري اور تواتي ويتكي تونة سپاس زنگ ولارس عراي فداغ تكلفوكي بستا اغا دزر إيمان اغا بلا خانيس ممتاسي نو داغ سي حكمتون فخوا ام كر سيوي ونني يو ذكر سو پدي زيكي دري مخ كي فخوا ذكر سيوي ونو علايا بار بار مازي نرا گردي التسلية ودي تبعور لرا ورخ كي دايس بخبرتي سوى سوى دلي است نو مکرر مکرر تسلی ولی و د دوی غم ډیر دروند چې د زړه څخه یې نه وتی مالکه د سړي چې قریب وفات شوی یا غم دغه څخه قریب چې ډیر پر ګران بل نه بار ارګړی تسلی ورلر وکي خلک ورته وایي وجه ته چې لکه ته څورته جوړېدل چې ارګړی ورته بس خامه بدو خامه بدو مگر نه د ارمان په خیج نه خلک د ملامتي الله عز وجل هم د اصحاب سره مینه درلودل ولی خود رسول علیه الصلاه والسلام اتباع و نو د دې په غم باندې چې د زړه څخه نه وتی الله مکرر مکرر تسلی ورلر ورکړه مکرر مکرر تسلی ورلر ورکړه پسې بیا د شهدا او صفات چې راځي پکې کې به اولی راځي خدا اوس آیات چې اخیری موږ پر ودرې درو هغه خدا کفار او چمل د منافقین و دغه شهدا چې دای به اکلان ښکار اخلي چې په ما سره هغه لوی ولی به قتل کدای نه خو نه پو الله وی دا نه پو نه دی دا دونه قدر پو دی چې ګر سره د ته دا جایز نه د شورت د امر دی دغه شورت به راوځي ژوند دی ته د مرګ چې دی مرګ نه دی د مرګ په چا باندې تعبیرېږي په ژوند باندې تعبیرېږي دغه څه به دا بحث راځي واخره روانه الحمدلله رب